oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 26 dzień marca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Premier spotka się dziś w Warszawie z szefem NATO. Rozmowa ma dotyczyć m.in. rokowań w Riadzie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosi wynik 33. finału. Dziś Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Nie wszyscy lubią, ale jest bardzo zdrowy. W serwisie także o tym, jak go przygotować. 30 miliardów złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostanie przesuniętych na obronność. W tym celu powstanie specjalny fundusz. Zielone światło tej inicjatywie dał rząd. Dziś o projektach związanych z bezpieczeństwem premier Donald Tusk będzie rozmawiał w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Polska to pierwszy kraj w Unii, który przekonał Komisję Europejską, że środki z KPO mogą służyć bezpośrednio obronności, mówił podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk. Jeszcze do niedawna wszyscy wątpili, czy prawie wszyscy wątpili w to, że środki europejskie mogą służyć bezpośrednio obronności. Pieniądze zostaną zainwestowane w schrony, w infrastrukturę podwójnego zastosowania i w rozwój polskich firm zbrojeniowych. Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Między innymi o inwestycjach w obronność Donald Tusk będzie dziś rozmawiał w Warszawie z Markiem Rutte. Szef rządu oraz sekretarz generalny NATO omówią trwające negocjacje w sprawie zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłosi dziś wynik 33. finału. Poda sumę pieniędzy zebranych w trakcie licytacji i wpłat na konto oraz do puszek. W tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięły udział setki tysięcy wolontariuszy. W Gdańsku rozpoczynałem zbieranie, dokładnie 33 lata temu. Trzymam buźkę i zbieram pieniążki. Przeprowadzono dziesiątki tysięcy aukcji. Wszystko po to, aby zakupić najnowocześniejszy sprzęt oraz pomóc oddziałom onkologii i hematologii dziecięcej. O pierwszych zakupach za pieniądze zebrane pod koniec stycznia dyrygent największej orkiestry świata Jurek Owsiak poinformował już pod koniec lutego. To samochody dla hospicjów dziecięcych. Hospicja nam zgłosiły zapotrzebowanie łącznie na 27 samochodów. Dwa pierwsze już dzisiaj panie są z hospicjum. W ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała prawie 282 miliony złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska jest na dobrej drodze, by dogonić inne państwa Unii w produkcji taniej energii, mówi przewodniczący Rady Programowej Polskiego Kongresu Klimatycznego, senator Adam Szajnfeld. Dziś drugi dzień największego w Polsce wydarzenia poświęconego inwestycjom w zieloną energię. Niedługo energetyka odnawialna z wiatru, myślę tutaj o perspektywie 2035-40, będzie około trzykrotnie większa niż budowane przez nas inwestycje dotyczące energetyki jądrowej. No to pokazuje, jaka to jest skala. Polski Kongres Klimatyczny odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podatek PIT można już zapłacić kartą. Ministerstwo Finansów uruchomiło taką możliwość dla tych, którzy rozliczają się z fiskusem w serwisie e-Urząd Skarbowy i usłudze Twój e-PIT. Radosław Hancewicz z Krajowej Administracji Skarbowej przypomina, że już wcześniej podatek można było zapłacić przelewem lub blikiem. Użytkownicy Urzędu Skarbowego potrzebują szybkich i wygodnych narzędzi do realizacji swoich płatności, dlatego do dotychczasowych form płatności dodaliśmy możliwość realizacji płatności podatkowych PIT przy użyciu kart płatniczych. Co ważne, podatnicy mogą uregulować swoje zobowiązanie podatkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Czas na rozliczenie się z fiskusem podatnicy mają do końca kwietnia. Pirat drogowy na hulajnodze w Słupsku. Policja zatrzymała 23-latka, który przekroczył na hulajnodze dozwoloną prędkość o 35 km na godzinę. Jechał ulicą Bohaterów Westerplatte, mówi Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej. Funkcjonariusze zmierzyli prędkość hulajnogi laserowym miernikiem, a ten wskazał 55 km na godzinę, czyli o 35 km więcej niż zezwalają przepisy. Pojazd z uwagi na możliwość rozwinięcia prędkości powyżej 20 km na godzinę nie spełnia warunków technicznych dopuszczenia go do ruchu. Policja zapowiada postępowanie w sprawie zarówno przekroczenia prędkości, jak i kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Dla wielu przekleństwo dzieciństwa w starszym wieku bywa, że wraca do łaski jako znakomite źródło żelaza, magnezu i wielu witamin. Dziś Międzynarodowy Dzień Szpinaku. Sekret tkwi w jego odpowiednim przygotowaniu, mówi psychodietetyczka Patrycja Kłusek. Najlepiej łączyć go z produktami, które są bogate w witaminę C, takimi jak papryka czy też cytrusy, aby poprawić wchłanianie składników odżywczych. Spróbujcie dziś dodać na przykład szpinak do swojego posiłku. Można wykorzystać go do dań, do sałatek, do koktajli, a także po prostu na kanapkę. Szpinak jest niskokaloryczny, przyspiesza przemianę materii i przedłuża uczucie sytości, dlatego świetnie sprawdza się w dietach odchudzających. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i miłośnik szpinaku Krzysztof Łoniewski. Tak, codziennie rano się nim nacieram. Magda Linetnie zagra w półfinale prestiżowego turnieju w Miami. Do 3-2 wypunktowała ją Włoszka Jasmine Paolini. Mimo porażki nasza tenisistka jest zadowolona, zresztą słusznie, ze swojego występu na Florydzie. To był bardzo pozytywny czas tutaj w Miami, bardzo budujący czas. Tym bardziej, że udało się wygrać parę tych bardzo trudnych meczów z przeciwniczkami, z którymi miałam przez całą karierę ogromne problemy, no mecz po meczu, więc to było fajne, że to nie było, że było łatwe losowanie, tylko to były naprawdę bardzo trudne mecze i cieszę się, że sobie też dużo udowodniłam. Mówiła Magda Linet, mądra Magda Linet. Drugą po Paolini półfinalistką została w Miami tej nocy Aryna Sabalenka. 6-2, 7-5 pokonała Chinkę Qin Wenzhen. Iga Świątek o półfinał gra dziś z Aleksandrą Jalą. Nastoletnia Filipinka rozgrywa właśnie turniej życia. Słoneczną Florydę zamieniamy na także słoneczny dziś Górny Śląsk. GKS Tychy 2-1 pokonał GKS Katowice w pierwszym meczu finału w hokejowej ekstralidze. Na tafli leciały lodowe wióry. Taki przekaz Przemyca w swojej wypowiedzi zdobywca zwycięskiej bramki dla ekipy z Tychu. Alan Muszczarczyk. Wszyscy wiedzą, że są to derby Śląska, wiemy, że drużyny nie darzą się dużą sympatią, więc czuć to na trybunach, czuć to na lodzie i no, taki jest play-off. No, każdy chce wygrać, nikt nie odpuści, każdy będzie walczył o każdy centymetr lodu. W finale gra się do 4 wygranych. Spotkanie numer 20 znów w Tychach. W Argentynie, kraju, w którym futbol jest religią, a Diego Maradona miał i ma swoje kościoły i do dziś jest uznawany za boskiego pomazańca, cieszą się z awansu na Mistrzostwa Świata. Albiceleste zakwalifikowali się tej nocy dzięki remisowemu starciu Boliwii z Urugwajem. Gdyby ktoś zapomniał, Argentyna będzie w przyszłym roku w Ameryce Południowej i Środkowej bronić tytułu. I znów jesteśmy na Śląsku, tyle że dolnym. W siatkarskich derbach regionu Wolej Wrocław przegrał po tiebreaku z Unii Opole. Mówimy o jedynym wczorajszym spotkaniu w Tauron Lidze Pań. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. W Tychach dziś 14 stopni. I jakby co, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie raczej słonecznie, poza tym w Polsce, pozostałych częściach kraju raczej pochmurno. Może popadać, szczególnie na zachodzie i północy, a popołudniowe temperatury to 8 stopni w Suwałkach, w górach i na wybrzeżu, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy, 12 w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, 15 w Lublinie i Krakowie. Bądź ticho. Za chwilę. Na razie powiem, że jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. A i jeszcze dodam, Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Staszek Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Będziemy tu do 9 i spotkamy się z Państwem w mniejszej grze, chociażby. Wcześniej rozmowa o polityce, czyli Renata Grochal i minister finansów Andrzej Domański, a teraz Leny Krawic. Human w Trójce. To Leny Krawic, a my zapraszamy teraz także do internetowych kanałów Trójki na transmisję wideo. Za kilkanaście sekund będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj minister finansów Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska. Witam Pana. Dzień dobry. Lewica chce jak najszybciej zlikwidować Fundusz Kościelny. Dzisiaj ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma przedstawić projekt. Widział Pan go już? Nie, nie widziałem. Oczywiście chętnie się zapoznam. Natomiast funkcjonuje zespół, któremu przewodniczy pan premier Kosiniak-Kamysz. Zespół, pracuje, który zajmuje się... rok i co? I no, nic. Dyskusje i prace w tym zespole trwają. Biorą w nim udział również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, oczywiście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest bezpośrednio tutaj dysponentem tego tematu. I jak rozumiem, pani ministra pracy jest zniecierpliwiona tym, że nic się nie dzieje. Postanowiła złożyć własny projekt. Była to też wasza obietnica jako Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, że fundusz może zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym. Ja pamiętam projekt bodajże z 2011 albo 2014 roku, przygotowany jeszcze przez pana ministra Michała Boniego. 0,5% podatku na fundusz kościelny, to na wybrany kościół, na wybraną wspólnotę mieliby przeznaczać wierni. Nie zdecydowała się na to wtedy Platforma Obywatelska, pewnie ze strachu przed kościołem. Teraz też będzie ten strach przed kościołem? Ja nie jestem zwolennikiem odpisów. Jako minister finansów... No to jest dosyć naturalne. Chciałbym, aby to rozwiązanie, które zostanie wypracowane przez zespół, było rozwiązaniem efektywnym, także z punktu widzenia systemu podatkowego. Ale tutaj nie będę uprzedzał wyniku prac zespołu. Oczywiście z zainteresowaniem przyjrzę się propozycji pani minister Dziemianowicz-Bąk, ale oczywiście kluczowy jest to efekt pracy zespołu. Czyli jest jakaś szansa na to, że fundusz zostanie zlikwidowany do 2026 roku, bo w maju zaczynają się prace nad nowym budżetem. Ja sobie tutaj wynotowałam, że w tym roku 275 milionów jest w funduszu. W przyszłym roku według prognoz, jeśli wzrośnie pensja minimalna, a wzrośnie, to ma to być 298 milionów. W 2026 roku ten fundusz kościelny to jest taki fundusz, z którego są pokrywane składki emerytalne księży. I pan nie jest zwolennikiem tego lewicowego projektu. Nie, chcę jeszcze zobaczyć projekt pani Dziemianowicz-Bąk. Zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać w trakcie spotkania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Nie na temat funduszu kościelnego, mamy szereg innych tematów. Natomiast jeżeli ten projekt będzie już dostępny, to na pewno z nią również o nim po spotkaniu KERM-u podyskutuję. A to jest program bez uników. Pan unika odpowiedzi jasnej na pytanie. Czy pan jest za likwidacją funduszu kościelnego? Jestem za rozwiązaniami, które będą efektywne z punktu widzenia systemu podatkowego. Nie będą tworzyły niesprawiedliwości, pewnego rodzaju niesprawiedliwości społecznej. Też pamiętajmy, że ten fundusz, tak jak pani redaktor zauważyła, on służy w miażdżącej większości w finansowaniu składek. Czy to nie są pieniądze, które Kościół dostaje, że tak powiem, do ręki, tylko on ma swój konkretny cel. A na czym polega ta niesprawiedliwość, która dzisiaj jest? Która potencjalnie mogłaby być. Na przykład, gdyby się okazało, że w wyniku wprowadzonych rozwiązań podatnicy są obciążeni bardziej niż do tej pory kosztami tego nowego rozwiązania. Na przykład gdyby się okazało, że odpis podatkowy zapewnia większą kwotę niż to, co w tej chwili przeznaczamy w ramach Funduszu Kościelnego. Ale odpis podatkowy polega na tym, że dokonują tego odpisu, składają się na te składki, tak, ci, którzy się identyfikują z tym Kościołem, ci, którzy chcą się złożyć, a dzisiaj wszyscy się składają, wierzący i niewierzący. Czy to nie jest niesprawiedliwe? Tak jak powiedziałem, poczekam na efekt pracy zespołu. Ale nie ma żadnego efektu pracy. Ten efekt pracy, mam nadzieję, że pojawi się szybko. To jest zespół, który faktycznie już długo pracuje i mam nadzieję, że zostaną przedstawione rozwiązania, ale również tym rozwiązaniem, które mam nadzieję przedstawi pani Dziemianowicz-Bąk, jak najszybciej się zapoznam. A dlaczego Lewica to w tym momencie wrzuca do debaty? Próbuje w ten sposób ratować tonącą kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat, która ma w sondażach 1,5%, 2% poparcia? Wiele propozycji pojawia się w tej chwili na stole, na tym politycznym stole. Dyplomata tutaj przyszedł do studia. Że wybory prezydenckie się zbliżają. Partie starają się pokazać swoją różnorodność, odmienność. Natomiast koalicja pracuje. Przyjmujemy nowe rozwiązania jako rząd. Realizujemy nasze zobowiązania wobec wyborców. Myślę, że również temat funduszu kościelnego zostanie szybko uregulowany. No właśnie nie wiem, czy realizujecie swoje zobowiązania, bo projekt obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie był głosowany w ubiegłym tygodniu. Dlaczego nie był głosowany? Jeden z kluczowych postulatów Trzeciej Drogi, ale też Koalicji Obywatelskiej, która mówiła o obniżce składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Krok po kroku realizujemy nasze zobowiązania, również dotyczące składki zdrowotnej, bo tylko przypomnę, że zlikwidowaliśmy ten absurd, jakim było naliczanie składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych, czyli na przykład samochodu. Już w tym roku obniżyliśmy tak zwaną składkę minimalną. No i trwały prace, trwają nadal, nad takim większym rozwiązaniem, które mogłoby wejść w życie i jestem przekonany, że wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 roku. Rozwiązanie, na którym skorzysta 2,5 miliona polskich przedsiębiorców, tych drobnych, średnich, nie tych najbogatszych. Czyli, tak jak powiedziałem, rozwiązanie, które będzie stanowiło kolejny krok w realizacji naszego zobowiązania do ograniczenia składki zdrowotnej dla polskich przedsiębiorców. I tutaj chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, mówiliśmy już o tym wielokrotnie, że to rozwiązanie nie odbędzie się kosztem NFZ-u. No tak, właśnie, tutaj... ale pani ministra Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, powiedziała, że ona nie zagłosuje za tym projektem, dlatego że to będzie kosztem pacjentów. Nie będzie absolutnie kosztem pacjentów, dlatego że, tak jak mówiłem już wielokrotnie, ten ubytek w składce zdrowotnej zostanie który w całości... Który wynosi jaką kwotę? To będzie około 5 miliardów złotych. Zostanie pokryty w całości z budżetu. Z budżetu. A czy to, że ten projekt nie był głosowany, oznacza, że pan jeszcze nie znalazł tych pieniędzy? Nie, to po pierwsze mówimy o budżecie na rok 2026 i te pieniądze na pewno się znajdą, więc to jest zupełnie niezwiązane. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że tę dziurę w NFZ-cie można załatać podatkiem od nadmiarowych zysków banków. Czy powinien taki podatek być wprowadzony? Banki już płacą w Polsce bardzo wysokie podatki. Mamy, co największym, jeżeli chodzi o sektory gospodarki, największym płatnikiem, to jest CIT-u ponad 13 miliardów złotych, samego podatku bankowego, bo tylko przypomnę, że mamy jeszcze osobny podatek już nałożony na banki, to jest ponad 6 miliardów złotych dodatkowego świadczenia. Ale to miałaby być taka jednorazowa opłata. No tak to jest z tymi podatkami o charakterze jednorazowym, że one przechodzą w podatki trwałe. I tu dla mnie bardzo istotne jest to, aby budować siłę i konkurencyjność polskiej gospodarki. A fakt jest taki, że to banki, to sektor bankowy w tej chwili finansuje gospodarkę. Nie mamy rozwiniętych funduszy inwestycyjnych, nie mamy rozwiniętych funduszy typu private equity, które w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, finansują przedsiębiorstwa. Polskie firmy zwracają się do sektora bankowego po pożyczki. I teraz jest faktem, że wyniki sektora bankowego, ich zyski są faktycznie wysokie. To jest bezsporne. Również bezsporne jest źródło tego wysokiego wyniku, czyli wysokie stopy procentowe, o których decyduje Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, w tym roku stopy procentowe będą spadały, i również będą przez to ograniczone zyski sektora, które mają charakter jednorazowy. Czyli jeszcze nie będzie zwrócić, podatku od nadmiarowych zysków. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę banków na jedną rzecz. Ponad 50% aktywów sektora bankowego w Polsce to banki kontrolowane, mają banki kontrolowane przez Skarb Państwa. Co to oznacza? To oznacza, że zyski tych banków trafiają w tej czy w innej formie w bardzo dużej mierze do budżetu. Też dużymi udziałowcami, akcjonariuszami banków takich jak PKO BP czy PKO SA są na przykład otwarte fundusze emerytalne, w których przecież oszczędności mają Polacy. Więc to jest takie trochę przerzucanie z kieszeni do kieszeni, próba wprowadzenia kolejnego podatku. Mnie bardziej interesuje to, aby te podatki, które są w tej chwili, były efektywne, aby umożliwiały wzrost akcji kredytowej, dlatego że ta akcja kredytowa w Polsce jest niestety niezadowalająca. W dużej mierze wynika to ze stóp procentowych, ale nie tylko. I tutaj należy tworzyć takie rozwiązania, aby tego kredytu dostępnego dla polskich firm i dla polskich gospodarstw domowych było więcej. Kandydat w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen, który pnie się w sondażach, już dogania prawie albo w kilku sondażach nawet przegonił Karola Nawrockiego, może wejść do drugiej tury. Sławomir Mentzen mówi, że Koalicja Obywatelska nie dotrzymała jednej ze swoich kluczowych obietnic, czyli podwyżki kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. I co? Koalicja Obywatelska i szerzej koalicja 15 października krok po kroku, punkt po punkcie realizuje swoje zobowiązania wyborcze. Bo tylko przypomnę, 30% podwyżki dla nauczycieli, największa podwyżka w historii. 20% podwyżki dla sfery budżetowej, którą PiS, o której PiS absolutnie zapomniał. Babciowe, o którym mówiliśmy, że wprowadzimy. Nasi przeciwnicy polityczni mówili, że to jest pusta obietnica wyborcza. Tysiące polskich rodzin babciowe, czyli program Aktywny Rodzic, 1500 zł trafia na ich konta. Finansowanie in vitro, myślę, bardzo istotny program społeczny, również zrealizowany. Renta wdowia, żeby też wskazywać na te punkty, które znajdowały się w programach wyborczych naszych partnerów koalicyjnych, zrealizowana. Podwyżka wczoraj, bardzo istotne, podwyżka zasiłku pogrzebowego, pierwsza od bodajże 15 lat, zrealizowana. Krok po kroku, punkt po punkcie realizujemy nasz punkt wyborczy. I w lutym pan obiecał, że przedstawi plan dojścia premierowi do tej kwoty 60 tysięcy. To będzie 55,9 miliardów kosztowało rocznie. Jest już ten plan? Ten plan jeszcze, pracujemy nad nim i ja panu premierowi ten plan oczywiście przedstawię. Równolegle pamiętamy o tym, że mamy jako kraj potężne wydatki. Chociażby wydatki związane z naszym bezpieczeństwem, z naszą obroną. Za chwilę do tego przejdziemy, ale czy jest pan w stanie zadeklarować, że do końca kadencji zostanie ta obietnica zrealizowana, czyli do 2027 roku, że będzie kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych? Taki jest plan. W roku wyborczym? Chciałbym, aby to było wcześniej. Kiedy? No, rok wyborczy to jest 27, czyli zostaje nam jeszcze rok 2026. Czyli od przyszłego roku chce pan wprowadzić kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy? Najpierw przedstawię plan panu premierowi. I będę z nim o tym rozmawiał. Później będziemy dyskutować o konkretnej dacie. Kiedy pan przedstawi ten plan? Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji. Panie ministrze, co z wydatkami na zbrojenia? Możemy skorzystać z programu pożyczkowego do zbrajania się. 150 miliardów euro ma być przeznaczonych na dozbrojenie w takiej krótkiej perspektywie. Z tego około 20 miliardów ponad lekko może być przeznaczone dla Polski. Czy to będą tylko pożyczki, czy to będą też bezzwrotne dotacje? Ten program, o którym pani mówi, to program pożyczkowy. Więc tutaj nie ma mowy w tej chwili przynajmniej o grantach, o środkach bezzwrotnych. Natomiast zacznijmy od tego, że my jako kraj już wydajemy bardzo dużo na obronę i słusznie. Mamy taką, a nie inną sytuację geopolityczną. 187 miliardów złotych. To jest budżet MON-u i budżet Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2025. Taki jest plan. Najwięcej spośród wszystkich państw NATO. Równocześnie w ramach tych środków wydajemy najwięcej, procentowo najwięcej, na zakup nowego sprzętu i na modernizację tego sprzętu, który już mamy. Podchodzimy bardzo poważnie do wydatków na obronę, bo nigdy nie bagatelizujemy tego rosnącego, w mojej przynajmniej ocenie, zagrożenia ze strony Rosji. A teraz przechodzimy już do internetu i o tym, na co będą wydawane nowe pieniądze z Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Andrzej Domański, minister finansów, z nami zostaje. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają promkę na nowe lejki. Polskie ogórki krótkie 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 marca. Cena przed obniżką 16,99. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Renault. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, Barbara, dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Agnieszka Drost. Nie widziałem jeszcze tego projektu, mówi w Trójce minister finansów Andrzej Domański o projekcie likwidacji Funduszu Kościelnego. Dziś ma go przedstawić ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Minister Domański przypomniał, że sprawą Funduszu Kościelnego zajmuje się zespół, któremu przewodniczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W zeszłym roku odbyło się blisko 22 tysiące mniej porodów niż rok wcześniej. To spadek o 8%, tak wynika z danych NFZ-u. Zmiany demograficzne, czyli spadająca liczba urodzeń i starzejące się społeczeństwo, to jeden z argumentów za reformą szpitalnictwa, którą planuje przeprowadzić resort zdrowia. Projekt zakłada możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenia szpitali przez samorządy i plany naprawcze dla zadłużonych placówek. Wilki pojawiły się w gminie Strzyżewice w powiecie lubelskim. To kolejna gmina, do której dotarły te zwierzęta. Samorządy gminne przypominają o obowiązku zapewnienia opieki domowym zwierzętom i zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli. A urząd gminy radzi mieszkańcom, by w przypadku kontaktu z wilkami nie uciekać, ale zachowywać się głośno i machać rękami. To powinno odstraszyć wilka. Urzędnicy przypominają, że wilki znajdują się pod ochroną i ich odstrzał jest zabroniony.

dawn, hard to come home. It's uncertain, but the curtain fell when you were away. Franz Ferdinand w Trójce, Bar Lonely, a na zegarze 6:39. Mniejsza gra. Czyli pojedynek słuchaczy. A dziś wezmą w nim udział pan Marek z Kalnicy, to w Bieszczadach. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Niedaleko Cisnej, deszcz w Cisnej dziś obowiązuje? Nie, dzisiaj jest piękne słoneczko. Czyli dobrze mówiłem, zgadzało się, że tam w okolicach Podkarpacia dzisiaj słoneczna pogoda. A na stanowisku numer dwa pani Agata z Warszawy. Dzień dobry, pani Agata. Dzień dobry, witam. Witam mojego rywala też. A, rywala, to jest duże słowo, pani Agato, czyli na poważnie podchodzimy do tej mniejszej gry. Oczywiście, duża jest stawka, także na poważnie. Stawka jest poważna, tak jest, bo nierzadko, nieczęsto się zdarza, by to słuchacze decydowali w takim prime time o 8:50, którego utworu będziemy słuchać, ale tak będzie dziś, zobaczymy, kto zwycięży. Zaczynamy od pani Agaty, która losowała, przepraszam, od pana Marka, bo pani Agata losowała, ale chciała odpowiadać jako druga po trafieniu orła. Tak, znów wypadł orzeł. Więc panie Marku, pytanie pierwsze. Dziś mamy Dzień Dobrego Łotra. Między innymi kilka dni takich nietypowych świąt dziś w kalendarzu. A w związku z Dniem Dobrego Łotra pytam pana, jak miała na imię ukochana Dobrego Łotra Janosika w słynnym polskim serialu? Jagna. A, niestety, ale dobrze. Ja też bym kombinował, gdybym nie pamiętał. Maryna, to pewnie była ta druga możliwość. Jagna albo Maryna, można było tak strzelać. No niestety, nie ma niestety punktu dla pana Marka. A teraz pani Agata. Pani Agato, która baśniowa postać w kluczowym momencie swojej miłosnej historii zgubiła pantofelek? Był to Kopciuszek. Tak jest. Kopciuszek. Maryna to taki Kopciuszek? Nie, nie, dobra. Nie będziemy łączyć Maryny z księżniczkami Disneya. Przepraszam za to, za tę myśl. Szybko ją usuwam z głowy. I przechodzę do pana Marka z pytaniem, ale w zasadzie to nie będzie pytanie ode mnie, tylko od naszego słuchacza, pana Roberta. Już zresztą dziś zadawał je na antenie Trójki. Proszę posłuchać. Otóż mam takie pytanie. Mamy teraz serwis informacyjny o pełnej godzinie. A jak ten serwis się nazywał 50 lat temu? O, panie Marku... Ekspresem przez świat. Tak jest. Słuchał pan dzisiaj Trójki od rana? Tak, słuchałem. A, myślałem, że może pan pamięta takie czasy. No nie, aż tak, aha, tak czyli... tej pamięci nie mam. Dzisiaj od rana pan słuchał, ale w latach 70. pan nie słuchał. No jeszcze nie. A, no dobrze, czyli opłacało się dzisiaj słuchać i podobnie będzie teraz. Na razie 1-1 i szansa przed panią Agatą, by zwyciężyć, ale znów będzie pytanie od pana Roberta. A jak się nazywała taka audycja satyryczna raz w tygodniu w latach 70., no w drugiej połowie lat 70., dla ułatwienia dodam, że trwała okrągłą godzinę. Panie Gato? No nie mam... Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, nie... słyszymy się, tak? Czy zna pani odpowiedź? Niestety nie mam pojęcia. Nie przypomni sobie pani. 60 minut na godzinę. Dziś także słuchacze wspominali tę właśnie satyryczną audycję, bo tak odliczamy sobie czas do urodzin Trójki. Ale mamy 1-1, co tylko może oznaczać pozytywną informację, bo dodatkowe emocje w mniejszej grze będzie dogrywka na stałych, niezmiennych zasadach, opis czegoś, a pani Agata i pan Marek próbują odpowiedzieć, podać to hasło, podać to słowo. Kto pierwszy, ten lepszy. Drodzy państwo, pani Agata gotowa? Gotowa. Pan Marek gotowy? Tak jest. Zaczynam. Mówi się, że jest sprzedawane w sztabkach. Złoto. Cena jednej sztabki to około 8 zł. Jajecznica na nim usmażona jest podobno nie do pobicia. Poczek. Wciąż nie mamy dobrej odpowiedzi. Malec. Też nie, a jego zastępcą jest w kuchni margaryna. Masło. Masło to jest ta odpowiedź. Masło w sztabkach. Ostatnio bardzo często także pojawiające się w memach, to oznacza, że pan Marek dziś zwycięża. Serdecznie pozdrawiam panią Agatę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również panią Agatę bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za udział w mniejszej grze. I panią Agatę proszę, by pozostała z nami na linii jeszcze przez chwilę, bo będzie dla pani Agaty niespodzianka. Będzie niespodzianka także dla pana Marka, ale przede wszystkim, panie Marku, który utwór na koniec audycji? No dzisiaj z racji, że są piękne słoneczne Bieszczady, za mgłą KSU. Dobrze. Michał już zbierze się do roboty i przeszukiwania naszego muzycznego archiwum i naszej muzycznej bazy, byśmy za mgłą zagrali na koniec porannej audycji. Jakieś słowo dla mnie na jutro? Bojkowszczyzna. Może pan jeszcze raz powiedzieć? Bojkowszczyzna. Ach, dobrze, już zanotowane. Wszystko zanotowane. To, panie Marku, będzie też niespodzianka dla pana i bardzo panu dziękuję za udział w mniejszej grze i gratuluję raz dziękuję jeszcze. Również. I myślę, pozdrawiam że serdecznie. Taka niespodzianka dzisiaj także panu Robertowi ze Świdnicy, ze Świdnika się należy. Więc pan Robert także ją otrzyma. Tak odliczamy czas do urodzin trójki i takich niespodzianek wysyłanych w różne miejsca Polski. Proszę się spodziewać także w kolejnych dniach. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Słuchacz Dariusz, szacownie urodzonych ja należę, 26 marca. A cieszę się, że tego dnia urodził się również Wojciech Młynarski. Ja się urodziłem akurat w tym roku, to był piątek. No, to brzmi akurat jak zagadka. Życzymy najlepszości, ale skupiamy się na Wojciechu Młynarskim. Tak, dziś rocznica jego urodzin. Teksty pana Wojciecha aktualne także dziś, także w wykonaniu Darii Zawiałów. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę